1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schapen en runderen mogen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Dat heeft minister Adema besloten nadat twee adviescolleges daarvoor groen licht hadden gegeven. Het gaat om een Spaans vaccin. Binnen een week zijn er in Nederland 1 miljoen doses beschikbaar en 2 weken later nog eens 1 miljoen. Eerder werd een Zuid-Afrikaans vaccin tegen blauwtong afgekeurd. Landbouworganisatie LTO is blij met de snelle goedkeuring nog voordat er een nieuwe uitbraak is. Vorig jaar gingen aan het blauwtongvirus 55.000 schapen en 1.000 runderen dood. De wet die een eind moet maken aan hoge huurprijzen in de vrije sector is aangenomen door de Tweede Kamer. Alleen VVD, BBB, JA21, Forum en SGP stemden tegen. De PVV stemde na lang twijfelen voor. Door de nieuwe wet gaat ook in de vrije sector tot een bepaalde grens een puntensysteem gelden. Daardoor moeten zo'n 300.000 huurders in de vrije sector gemiddeld €190 per maand minder gaan betalen. In Tanzania zijn zeker 155 mensen omgekomen door overstromingen. Ruim 200.000 mensen zijn gevlucht. Het regenseizoen in het Afrikaanse land is dit jaar heviger dan anders. Het heeft de afgelopen weken aanhoudend geregend, waardoor wegen, bruggen en spoorwegen zijn beschadigd en scholen zijn gesloten. De premier van Tanzania heeft inwoners opgeroepen naar hoger gelegen gebieden te vluchten. De Amerikanen zijn begonnen met de aanleg van een tijdelijke haven voor de kust van de Gazastrook, zodat de Palestijnen meer hulp kunnen krijgen. Het gaat om een platform en een pier. Daardoor moet het mogelijk worden dat hulp via zee naar Gaza kan. President Biden kondigde het plan voor een tijdelijke haven begin vorige maand aan. Het weer. Vannacht kan het vooral in de zuidoostelijke helft van het land regenen. Minima tussen 1 en 5 graden. Ook overdag in het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. AfroTros. Voor het eerst in de ring ben je enorm kwetsbaar. Je patronen komen aan het oppervlakte. Ik kon mijn verdriet, frustratie, boosheid en woede erin kanaliseren, waardoor ik een stuk rustiger werd. Hij is gedurende mijn hele carrière al kampioen. Ik wil degene zijn die hem van de troon afstoot. Ik moet gemener worden om gloriekampioen te zijn. Als je dingen volledig doet vanuit zelfliefde, is er eigenlijk geen discipline nodig. Dit is de hartslag van Levi Richters, kickbokser, bijnaam The Judge. 2,2 meter. Hoeveel kilo op dit moment? 110. 110 kilo. Oftewel zwaargewicht, de afgelopen 4 jaar onder contract bij Glory. In maart nam hij het in de finale van de Glory Grand Prix op tegen Rico Verhoeven. Hij verloor in de tweede ronde, maar liet wel zijn spinning backfist zien. Hij staat op 17 gewonnen gevechten, 2 verloren, 8 knockouts. Zijn eerstvolgende gevecht is tegen Jafar Wilnis op 18 mei. En met zijn bedrijf Mentality Boxing coacht hij mensen bij het doorbreken van negatieve patronen, het controleren van angst en het reguleren van hun emoties. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Levi, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ik moet gemener worden. Ja. Dat kan heel goed van pas komen in de ring. Ja, want je bent te lief. Ik vind het moeilijk te zeggen, maar ja, te lief, ja. Het zou gewoon wat gemener kunnen in de ring dan. En dat kan gewoon heel goed voor je werken. En dat zou eventueel het verschil kunnen maken. Ja. Want ik was die wedstrijd aan het terugkijken. Ja. Ik was het gevecht aan het terugkijken met Rico Verhoeven. Mm-hmm. En wat ik wel zie is inderdaad, je hebt een heel vriendelijk gezicht. Ja. Nu ook, hè? Ja. Valt jou dat zelf ook op? Tijdens het gevecht, maar als je terugkijkt? Oh, nee. Ja, als ik gemener word, dan gaat het gezicht ook misschien wat veranderen. Maar ik hoor het natuurlijk wel vaak. Weet je, ik lach veel en ik ben nooit boos eigenlijk. Wanneer was de laatste keer dat je boos was? Ik durf het bijna niet te zeggen, joh. Nee? Ja, ik word echt bijna nooit boos. Ja, vroeger wel, dus als puber daar was ik juist heel vaak boos. En dat is een beetje door de sport is dat verdwenen. Want hoe werkt dat dan met kickboksen? Want je leert dan die boosheid, die gevoelens te kanaliseren, zoals je zelf ook in het begin zegt. Hè? Ja. Maar je moet dus ook op het juiste moment weer die boosheid oproepen. Ja. Maar die moet je dan tegelijkertijd ook wel weer controleren. Ja, ja, ja, zeg goed. Want je wilt het niet helemaal loslaten, want dan gaat het juist tegen je werken. En het verschilt natuurlijk per persoon. Er zijn genoeg vechters die dat wel heel goed kunnen of erin doorslaan. Of bij wie het gewoon heel anders zit. Maar bij mij zou het inderdaad wat meer naar boven moeten komen en dat dan op de juiste manier gebruiken. Gecontroleerd. Geef me eens een kijkje achter de schermen. Bij zo'n gevecht tegen Rico Verhoeven was in maart, hè, was het. Ja. Vlak voor zo'n wedstrijd. Ja. Hoe gaat dat dan? Echt in de kleedkamer bedoel je? Ja, want ik zat die documentaire Jamal zat ik te kijken. Ja. Over Jamal Ben Sadiq. Hè? Ja. En die zie ik vlak voordat hij een gevecht gaat doen, zie ik hem bidden. Ja. Wat doe jij vlak voordat je de ring in moet? Nou, deze keer was het best grappig, want ik was met toch wel een soort van nieuwe samenstelling die in mijn hoek stond. Dus ook in de kleedkamer van tevoren. En we waren dus aan het voetballen en aan het hoog houden in de kleedkamer. Het was gewoon gezellig. Ja, het was gewoon heel gezellig. We waren muziek aan het luisteren. En we wilden gewoon heel erg die ontspanning en het plezier erin houden. Dus ook in de kleedkamer van tevoren en dus ook in de ring. En dat was gelukt. Ik was heel rustig en ik heb echt genoten van de hele avond. En dat komt mede dankzij dat soort kleine dingen. Mm-hmm. Weet je, gewoon ontspannenheid in die kleedkamer. Maar daar moet dan nog wel een soort van... Het is eigenlijk, je wilt dat plus dan nog wat agressie en wat emotie. Ja, want hoe gaat het dan verder? Geef me een inkijkje hoe dat dan bij jou van binnen gaat. Want dan loop je dus op een gegeven moment naar die ring toe. Ja. Wat gebeurt er dan bij jou van binnen? Nou ja, de opkomst op zich is al iets heel aparts. Bijna niet te beschrijven wat voor energie dat kan geven. Maar het ligt er ook aan in wat voor staat je zelf bent. En laatst was ik in een hele goede staat mentaal. Dus kon ik er echt van genieten en voelde ik de energie die het me gaf. En zat ik gewoon echt op een goede plek. En omschrijf die goede plek dan eens? Rust in mijn hoofd. Kunnen genieten daardoor, omdat ik rust had in mijn hoofd. Plezier maken. En daardoor gewoon echt de controle had in de ring. Weet je, ik heb voorheen ook wel eens meegemaakt dat ik het best wel kwijt kon raken in de ring. Door spanning, door de verkeerde gedachtes, door gewoon niet in het moment te zijn. En dat was nu totaal niet zo. En daarvoor heb ik in de voorbereiding denk ik wel wat keuzes gemaakt om daar te komen weer. Want wat is de juiste mindset als je in die ring staat? Dus je zegt, je moet plezier in hebben? Ik denk dat het verschilt sowieso per vechter. En voor mij is er rust. Het begint bij rust in mijn hoofd, in het moment zijn. Ja, plezier hebben vind ik ook heel belangrijk. En dan wil je toch dat kleine stukje wat ik dan misschien een beetje mis, is dat je toch je tegenstander wel echt gewoon ergens wil afmaken. En daar gewoon een soort van tussen kunnen schakelen. Snel. Ja. Die knop omzetten, zeg maar. Van die lieve guy dan misschien buiten de ring, maar in de ring toch wel iemand gewoon neer willen halen. Want je ziet dan Rico Verhoeven die daar staan. En dan zou je eigenlijk dus moeten denken van, joh, ik ga je nu helemaal slopen. Ja, dat moet ergens zitten, ja. Ja. Ja, want ik was dan bijvoorbeeld helemaal kapot. En dan zou je daar nog een soort van extra energie uit willen halen. Vind je hem ook nog tegelijkertijd een hele aardige gast als je daar staat in die ring? Is daar ook nog ruimte voor? Nee, dat niet per se. Ik sta daar in de ring om van hem te winnen. En weet je, ik sla hem ook neer. En hij mij ook. Dus dat is er wel. Maar er kan gewoon nog een extra beetje gif bij. Ja. Maar dat moet je dan een soort van kunstmatig opwekken of zo bij jezelf. Ja, alles is trainbaar. Dus gewoon in de training ben ik daar nu wel veel mee bezig. Gewoon die fight-modus opzoeken. En die agressie in de training al toepassen. Hoe train je dat dan? Ja, je gedachten en je emoties wel gebruiken. Bijvoorbeeld denk aan mijn kids. Dat geeft heel veel energie en heel veel emotie. En dat omzetten in beweging, in dat extra stukje in de training. En alles wat je doet in de training, dat neem je mee de ring in. Dus je kan ook iets heel moois en iets heel positiefs gebruiken om juist extra boos te worden. Ja, ik in ieder geval wel, ja. Ja. Ja, het geeft energie, het geeft gewoon dat extra stukje. Want wat me opviel is, na afloop van die wedstrijd, dat Rico, die houdt jou op een gegeven moment aan het eind, houdt hij weer een soort van omhelzing. Ja. Mm-hmm. Hij zegt dan ook nog wat tegen je. Wat zegt hij op zo'n moment tegen jou? Gewoon over dat, wat zei hij? Ja, dat ik het goed, ja, dat het goed had gedaan. Dat wil je op dat moment niet horen als je net verloren hebt. Maar ja, gewoon hele motiverende woorden zijn dat. En dat, ja, dat is het ding. Dat je wil iemand misschien dan afmaken tijdens die wedstrijd, maar dan moet je ook weer terugschakelen als de wedstrijd voorbij is. En dan is alles oké. Want het, ja, blijft een sport. Wat kunnen jullie dat snel omschakelen, ja, dan, hè? Ja, maar zo hoort het. Zo hoort het. En hij, ja, we zijn beide sportmannen. En daar draait het uiteindelijk om, een sport. Ja. Het is denk ik wel heel erg afhankelijk van met wie je daar staat. Hoe, ja, dat omschakelen, ja, gaat. Ja, zijn, ja, ook andere jongens die er heel anders mee omgaan. Maakt dat een gevecht ook minder leuk meteen? Nee, dat hoeft niet per se. Als je wint, dan is het nog steeds sorry, goed. Sorry. Ja. Oh, en leg me even uit die spinning back fist. Kun je me gewoon technisch uitleggen hoe dat werkt? Echt technisch gezien? Mm-hmm. Draaien. Draaien moet je. Die zat al in mijn arsenaal. Die heb ik lang geleden bij een andere wedstrijd ook een keer gebruikt. En toen heeft hij ook de doorslag gegeven in die wedstrijd. En ik wist bij Rico dat ik... Dus ik wist dat ik dit ging doen ook. En dat dit zou werken bij hem. Ja, en technisch gezien, ja, hoe ik het doe, is het... Je neemt een klein stapje met je voorste been naar buiten. Zodat je meer ruimte creëert voor je bovenlijf. En dan draai je zo hard als je kan. Op de juiste timing. En dat deed ik bij Rico. En het was raak. En door die draai is er natuurlijk heel veel kracht achter. Dus als hij raak is hij ook echt raak. En het is een verrassende aanval. Precies, ja, je verwacht het niet. Nee, het wordt niet vaak meer gedaan. Hoe vaak kijk jij dan zo'n gevecht terug? Ik heb hem die week daarna wel heel vaak gezien, ja. Ja? Kan je ervan genieten als je kijkt? Ligt eraan. Ik ben wel heel kritisch altijd. Dus inderdaad, de focus gaat vaak op de dingen wat beter kan. Maar ja, ik kan, ja, wel, ja, zo'n spinning back fist, inderdaad, zo'n KO, dat is, ja, daar kan je wel trots op zijn. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Levi Richters. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Mooi interview. Ik vind Levi een hele goede topsporter en een goede jongen. Is het een echte sportman? Heel bescheiden man, maar in de ring is hij wel een killer. Ik hoop echt dat hij Rico gaat verslaan en de nieuwe wereldkampioen wordt. Ik gun hem van harte. Moet meer gaan trainen. Je zegt dat je hem kan verslaan, maar je was al stuk na de tweede ronde man. Mensen hadden meer van je verwacht. Onterecht gewonnen. Levi, respect. Beleefd, netjes, familieman en een grote sportman. Hashtag Levi Richters. Ja, tot zover enkele reacties. Ja. Hoe ga je om met mensen die wat van je vinden? Ik ben er sowieso zo min mogelijk mee bezig. Dus ik lees het ook vrij weinig en kijk er niet naar. Ik zoek het niet op. In het begin, weet je, als je op het, ja, hoogste podium gaat vechten... dan gebeurt dat opeens. Dan gaan mensen heel wat zeggen en wat van je vinden. Dat vond ik wel lastig in het begin. Maar nu, ja, nu sta ik er al een tijdje en nu gaat het veel beter. Ja, ik ben er gewoon heel bewust van, inderdaad... dat de mensen die heel negatief over iemand praten... dat zijn vaak niet de gelukkigste mensen zelf. Of daar, ja, dat doe je niet zomaar. Ook de positieve, ja, het is heel leuk... maar ook dat kan je een soort van beïnvloeden. Van je jeugd. Ja. Pokémon. Ja. Ik had laatst Dennis Schouten. Die had ook ditzelfde ook geluid. Hetzelfde, ja. Ja, het is een van die tv-series, weet je, die je vroeger vaak keek. Ik moest ook gelijk denken aan die Pokémon-kaart. En dan kon ik ook gelijk een soort van geur erbij plaatsen, hoe die kaarten roken. Ja, hoe roken ze dan? Ja, dat kan ik dus niet uitleggen. Maar gewoon ja, zo nieuw en ja, papierkartonachtig en ja, chemisch ook wel een beetje. Dat is wel een fase, ja. Gewoon van vroeger. Wat voor kind was je? Als het goed is, rustig, gevoelig. Een beetje als een van mijn twee kids nu. Als ik moeder mag geloven. En je zei eerder van nou, die boosheid, dat had ik heel erg al toen ik kind was. Ja, in de puberteit. In de puberteit. Ja. En waar kwam die boosheid vandaan? Ja, dat was een beetje een lastige periode waarin mijn ouders gingen scheiden. Dus ik was gewoon denk ik een beetje lost. En het jongetje had een beetje liefde nodig, denk ik. En dat kwam er op die manier uit. Veel ruzie thuis en veel boosheid. En dat is echt, ja, echt wel toen ik begon met kickbox echt langzamerhand gewoon steeds veel minder geworden. En hoe ontdekte je dat? Dat je door te kickboksen iets met die boosheid kon? Het is gewoon echt wel vanzelf gegaan, denk ik. Ik ben toen begonnen en ja, ik kreeg gewoon veel minder ruzie met mijn broer thuis. En dat merkte mijn moeder ook en mijn ouders ook. En hoe begon je dan met kickboksen? Ja, mijn broer deed het al. Die heeft me op een gegeven moment letterlijk van de bank getrokken en meegenomen. Ja, ik sportte al een tijdje, een paar jaar niet meer. En ik had ook niet echt een ding wat echt mijn ding was. En dan ga je meedoen en dan wordt er gezegd dat je er goed in bent. En ja, dat wil je als zo'n jonge jongen natuurlijk heel graag horen. Dus dat voelde goed. Maar ik was helemaal niet fit en zo. En ik was kapot naar de warming-up. En dat vond ik allemaal vreselijk. Maar het sparren en zo, dat spelletje vond ik heel leuk. En ik ben nooit meer gestopt. Nee. Het lijkt me wel heerlijk dat je dan ontdekt van, oh, dit past bij me. Hier ben ik goed in. Ja, dat hoor je van anderen. Dat ik er goed in was. En ik ben er nooit meer mee gestopt. Je eerste gevecht. Kun je vertellen hoe die ging? Toen was ik echt een spelletje aan het spelen, weet ik nog. Hoe oud was je? Ik was 16 en ik keek veel naar Muhammad Ali. En ik ging dat een beetje nadoen, altijd in de training en ook in die wedstrijd. Dus ja, die eerste wedstrijd was echt puur het spelletje spelen. En ik weet, volgens mij was ik ook helemaal niet gespannen. En ik was rustig. En het was echt het spel spelen. Ja, en op een gegeven moment wordt alles serieuzer. En dan neemt dat een beetje af. Wat heel zonde is, want daar draait het uiteindelijk wel om. Dus serieuzer in de zin dat je heel erg met techniek bezig bent? Ja, dat. En je gaat op hoger niveau vechten. Het wordt allemaal serieuzer. Je wil niet verliezen. Daar ga je op focussen. En op een gegeven moment gaat het om geld. En ja, het wordt gewoon heel serieus allemaal. En dan verlies je dat spel een beetje. En dat heb ik de afgelopen tijd wel een beetje teruggevonden eigenlijk. Ja, hoe vind je dat terug? Daar sowieso de focus op leggen. Het spelletje, daarop trainen, alles is trainbaar. Ja, en die liefde voor de sport weer terugvinden. Dat was ik een tijdje kwijt, omdat ik heel erg geleefd werd. En niet vanuit mezelf echt leefde. Daar een aantal keuzes voor gemaakt en dat doe ik nu wel weer. Heb je het gevoel dat je er veel van moet laten? Nee, nu voorheen misschien, toen ik nog wat jonger was, 17, 18, 19 misschien wel. Maar nu, dat is allemaal heel gewoon geworden, weet je. De mensen hebben het vaak over uitgaan en dat soort dingen. En ja, het is voor mij heel normaal om dat te skippen. En in periodes dat het wel kan, dan doe ik het wel een paar keer. En dan heb ik dat ook weer gedaan en dan is het weer oké. Okay. Ja, het is mijn leven en dat hoort erbij. En als je dat wil bereiken, dan is dit wat het is. En je stip aan de horizon, is dat gewoon Rico Verhoeven verslaan? Ja. Dat is ook echt gewoon gekoppeld aan hem? Deels wel. Ik wil natuurlijk de titel. Wereldkampioen worden bij Glory. Maar ja, wat ik in het zinnetje al stond, hij is al mijn hele carrière kampioen. Dus ik wil het gewoon van hem afpakken. Ik wil van hem winnen. En dat was laatst, kon dat bijna. Dat zou er niet voor de titel gaan. Dus blijkbaar had het niet zo moeten zijn. Dus nu is het doel om de rematch wel voor de titel en dan wel te winnen. En dat wordt in december? Er is een kans in december, dus niet zeker. Dat werd toen gezegd, maar daar hoop ik wel op. Ben je dan ook echt aan het trainen, echt puur ook met hem in je hoofd? Nou ja, hij zit wel al heel lang in mijn hoofd, ja. En weet je, ik heb het allemaal al voorbij zien komen, hoe het gaat en wat, ja, alles eromheen. Maar nu niet, nee, want je hebt allemaal andere wedstrijden nog tussendoor. Dus nu is het vooral mijn eerstvolgende tegenstander die in mijn hoofd zit. En nu is het april. Je volgende wedstrijd is in mei. Maandje. Een maand? Ja. In welke fase zit je dan nu qua training? Nu ga ik nog even 2 weken ongeveer pieken. Dus echt even diep gaan nog. En dan is het rustig afbouwen, herstellen. En dan zijn we helemaal ready. En zo'n stare-down, leg dat eens uit. Hoe dat, ja, veel mensen ook hoe dat is. Ik vind dat fascinerend. Ja, ik haal er nooit heel veel uit. Het is natuurlijk ook een beetje een show-element. En jongens zeggen vaak dat ze bepaalde dingen zien. En dat kan misschien zo zijn. Maar uiteindelijk draait het om wat er in de ring gebeurt. Ja, het is een beetje intimideren, wil je. En inderdaad zien in de ogen van je tegenstander hoe hij ervoor staat. En werkt het dan ook echt zo dat je dan ook een bepaalde boosheid voelt? En dat je nog extra drijft? Het is wel vaak het moment dat de wedstrijd echt een soort van begint. En dat je aan gaat staan inderdaad. Soms zie je de tegenstander daar voor het eerst. Dus dat wel. Je gaat wel een soort van extra aanstaan. Waar let je op dan? Of ruik je gewoon vooral die adem van je tegenstander? Die adem van je tegenstander, ja precies. Nee, let het is echt heel dichtbij, hè? Ja, maar ja, ook al zie je iets, dat betekent niet dat in de ring gaat gebeuren. Dus ik neem er niet heel veel van weg. Ja, ik let niet. Ja, zijn ogen, hoe kijkt hij? Hoe fit is hij? Dat soort dingen. Waarom is je bijnaam The Judge? Dat kwam van mijn trainer. Die sprak mijn achternaam Richters een beetje verkeerd uit. Richters werd Rechters en dan The Judge. Oh. En ook dan, ik ben niet echt van de bijnamen, maar dat is een beetje zo gaan rollen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Boy in the Picture van Kid Cram. Ja, dat was mijn laatste opkomstnummer bij het toernooi. En de periode daarvoor was nogal wankelend. Ik heb de keuze gemaakt toen bij mijn trainer weg te gaan. Een aantal weken voor het toernooi. Voor de grootste partij eigenlijk van mijn leven. Is dat alsof je vergelijkbaar met een relatie beëindigen? Ja. Een hele lange relatie. Ja. Eigenlijk meer met de vaderfiguur. Want ik trainde al 12 jaar met hem. Dus dat was een hele moeilijke keuze. En dat kwam natuurlijk precies in zo'n voorbereiding. Vlak voor de grootste wedstrijd. Want dan heb je het gevoel dat je niet verder kunt groeien met die persoon. Ja, precies. Ja, het ging gewoon niet meer. Het is ook echt net als een relatie, dat je uit elkaar bent gegroeid. 100%, ja. Het is een relatie die je verbreekt. Dus dan ga je ook echt met lood in je schoenen naar zo iemand toe om dat te zeggen? Ja. Het is een hele moeilijke. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Ja, precies, dat soort dingen. Ja. Zullen we vrienden blijven? Ja. Kun je vrienden blijven met een trainer waar je mee bent gestopt? Dat denk ik wel. Het is nu wel heel vers nog. Dus dat heeft nog wat vorming nodig. Maar daar hoop ik natuurlijk wel op. Dus dat was dat liet me wel wankelen. En dan ga je twijfelen, is de juiste keuze. Maar ja, ik moest voor mezelf kiezen. En uiteindelijk is het de juiste keuze geweest. Want ik voelde me goed tijdens het toernooi. En ik sta er nog steeds achter. Want omschrijf eens voor mij, wat is een goede trainer? Aan welke voorwaarden moet u voldoen? Wow. Goeie vraag. Ja, net als in een relatie, je vrij laten om jezelf te kunnen ontwikkelen ook. Maar wel toch heel veel, of ja, niet heel veel, maar dat extra stukje uit je halen waar je misschien tekort komt. Dus ja, wil elkaar aanvullen ergens. En dat die twee denk ik dat heel belangrijk is. Je veiligheid bieden, maar je tegelijkertijd ook uitdagen. Ja, zo kun je het ook omschrijven. Ja. En in diezelfde periode was ook een einde van mijn echte relatie. En ja, dus die twee. Ja, dus ik heb in een korte tijd dan twee relaties verbroken. En dan kan je best wel gaan wankelen. Ja, dat is best heftig. Ja. En als je dan het nummer luistert, dan gaat het ook over iemand die zichzelf een beetje verloren is en weer op zoek gaat naar het kleine jongetje in de spiegel. Waar die nog lachte en plezier had. En ik was mezelf ook een beetje verloren. En dat heb ik wel teruggevonden. What you have doesn't count. You've given your soul away. Count it up in big amounts. It doesn't matter anyway. I don't think you understand the space that you're trying to feel. recognize. Somewhere between the truth and ambition, you left yourself behind. In the picture. Het is de wankelplaat van mijn gast hier bij Mischa, Levi Richters. Ook jouw opkomstmuziek. Ja. Waar heel veel emotie dus eigenlijk bij zit. Ja. Is dat per definitie een goede opkomstplaat? Als er veel emotie in zit? Denk het wel. Ja? Want die emotie kan weer de juiste energie geven, ja. En het gaat dus over, nou ja, jezelf eventjes kwijtraken. Ja. Hoe heb je jezelf weer gevonden? Ja, bepaalde keuzes maken. Twee relaties verbroken. En dat was wel nodig. Ja, voor jezelf kiezen, inderdaad. En dan wil ik wel zeggen, ik zeg dat ik mezelf verloren ben. Dat was ik ook. Maar in relaties zijn er natuurlijk altijd twee. Het komt van twee kanten. Dus het is niet dat ik het slachtoffer ben en dat het door hun komt. Dat zeker niet. Het komt van twee kanten. En ik heb ook mijn fouten gemaakt en ook hun pijn gedaan. Dus dat wil ik wel even kwijt. Ja. Ja, dan vind je jezelf terug en dan leer je jezelf weer kennen. Wat is iets wat je van jezelf hebt leren kennen in die periode? Nou, ik denk het belangrijkste voor mij was uit die periode dat ik veel beter moet communiceren. Dat is mijn grote fout in beide relaties eigenlijk geweest. Niet goed communiceren. Ja, en dan ga je mensen pijn doen. Dus aangeven wat je voelt? Ja, precies, ja. Terwijl ik ben heel gevoelig, maar ik hield dat altijd voor mezelf. Terwijl je in relaties juist dat moet delen. En dat geeft heel veel rust en openheid en vrijheid in een relatie. In wat voor een relatie dan ook. En dat is mijn grootste leerpunt geweest. Is dat iets wat je ook als kind niet echt hebt geleerd? Ja, daar is het wel begonnen, ja. Als dat kind in mij heeft, is dat ergens kwijtgeraakt om dat te doen. Dus ja, daar kan je dan uiteindelijk ook zelf niks aan doen. Dat is je gewoon aangeleerd. Maar ja, daar ben ik wel veel mee bezig om dat te verbeteren. En dit was nodig, deze periode. Hmm. En ik merk nu ik bijvoorbeeld deze keuze gemaakt heb, dat ik mezelf gewoon veel beter leer kennen. En dat dus dan ook veel makkelijker gaat. Lijkt me wel heel lastig. Volgens mij is boksen ook echt een sport dat op het moment dat je niet lekker in je vel zit. Ja. Je neemt alles mee. Mentaal? Ja, je neemt alles mee. Omdat het is de puurste sport. Dus alles komt in die ring, komt naar boven. Waar merk je dat dan aan op het moment dat dat in de weg zit? Hoe merk je dat dan in die ring? Je kan helemaal in je kop gaan zitten. En dat je niet meer naar je hoek luistert. En niet meer weet wat je moet doen. Dan ben je er gewoon echt mentaal niet bij. Dus het is heel confronterend dan ook. Ja. Ja, en daarom ben ik ook heel veel bezig met dat stukje, het mentale stukje. En dingen van vroeger opruimen en die patronen opruimen. Zodat ik dat niet meeneem de ring in. En gewoon veel vrijer die ring in kan gaan. Ja, want je zei ook in het begin, voor het eerst in de ring ben je enorm kwetsbaar. Want je patronen komen aan de oppervlakte. Ja. En je werkt ook met mensen, toch? Die, die zeg maar dat willen trainen. Ja. Wat zie je daar dan bijvoorbeeld gebeuren als mensen voor het eerst in die ring gaan staan? Ja, dat kan echt alle kanten op gaan. Maar mensen kunnen dichtslaan. Mensen kunnen bepaalde bewegingen zijn. Mensen kunnen emotioneel worden. Als je bijvoorbeeld bepaalde druk uitoefent op iemand waar mensen niet tegen kunnen, dan word je nog meer onder druk gezet. Dan komt het nog meer naar boven. Emotioneel worden in de zin van echt verdrietig of juist boos. Of het kan echt alle kanten op gaan. Het ligt dus echt aan de persoon. Ja, dat is dus ook heel afhankelijk van de persoon, van hoe je diegene dan traint. Ja. Vind je eigenlijk dat ieder kind dat het bij de opvoeding zou passen? Vechtsport. Ja, om een vechtsport te doen. Ik denk, het zou heel goed zijn. Het is voor elk kind heel goed. Ja, 100%. Mijn kids, ik hoop dat ze dat ook. Ik ga ze wel een beetje die kant op deels. Of ineens of geen kickbox te worden. Maar een vechtsport, dat vind ik wel belangrijk voor ze. Omdat je dan ook anders op straat loopt? Ja, je weet dat je wat kan. En daardoor word je juist rustiger en krijg je meer zelfvertrouwen. En ga je juist minder snel mis. Of ga je dat minder snel toepassen of vechten. Pas als het echt nodig is. Ja. Ik zag ook in die documentaire van Jamal... Dat je op het punt stond om tegen hem te gaan vechten. Ja. En dat vervolgens de gevechten losbreken bij het publiek. Ja. Wat is dat verschrikkelijk. Ja. Toch, als je om die reden niet kunt... Ja, of om die reden een wedstrijd niet kan doorgaan. Dat was ook een heftig avondje, ja. Ja, dat zou tot dan toe mijn grootste wedstrijd zijn. En die ging echt les weer. Echt 5 minuten van tevoren ging die niet door. En dan sta je daar in die kleedkamer en dan hoor je dit. Ja. En wat gaat er dan door je heen? Ja, je bent qua spanning en emotie sta je natuurlijk... ben je hier echt op 100 en dan zak je opeens naar 0. Dus dat is een... apart gevoel. Maar het ding was wel dat ik er toen helemaal niet mentaal klaar voor was. Dus ergens had ik een soort engeltje op mijn schouder dat die niet doorging. Dus dat had zo moeten zijn in mijn voordeel, denk ik. Want kun je op dat soort momenten ook wel eens denken... wat is het voor een rotsport? Dat is gewoon mensen in het publiek met elkaar gaan vechten. Ja, nou ja, je hebt in deze sport heel vaak... gebeurt het dat het niet doorgaat. Of door je tegenstander. Of je kan van alles gebeuren, blessures. Dus je raakt wel een soort gewend aan of zo. Dat het soms niet doorgaat. En dat soort dingen. Rellen en vechten en zo. Dat gebeurt in principe niet vaak. Dat is vooral voor de hele sport gewoon iets slechts. Niet per se voor mij. Ja, dat voor mij was het jammer, maar ook weer niet, want ik was helemaal niet ready. Maar het is voor de sport is het slecht dat kan gebeuren. Kun je het begrijpen ergens? Dat die agressie er is bij het publiek? In het publiek? Ja. Want hoe ben jij als toeschouwer als jij naar een wedstrijd kijkt? Ja, niet agressief. Je bent enthousiast en je voelt met ze mee. En er is wel emotie, maar hoe het toen ging, dat snap ik niet. Nee. Je zegt in het begin, als je dingen volledig doet vanuit zelfliefde... is er eigenlijk geen discipline nodig. Ja. Leg die eens uit. Hoe omschrijf jij zelfliefde? Wat is zelfliefde? Ik zie dat heel vaak voorbij komen. Ik vind het moeilijk begrip. Het is ook heel moeilijk. Ja. En ik heb met het programma Special Force meegedaan. Toen had ik gesprek met de stafleden. Eentje was dan, daarvan was Erik. En die heeft dit toen tegen mij gezegd. Want ik was toen ook de motivatie al een beetje kwijt. En ik was daar een beetje naar op zoek. En toen zei hij dit. En toen ben ik vooral gaan focussen op het stukje zelfliefde. Wat is dat? En toen merkte ik inderdaad dat ik de sport niet meer voor mezelf deed. Maar eigenlijk alleen voor mijn trainer toen nog. En voor andere mensen eigenlijk. Omdat ik de liefde voor de sport kwijt was. Dus toen had ik al de keuze gemaakt om er even mee te stoppen. Dat is 2 jaar geleden ongeveer. Lijkt me een hele heftige keuze. Ja, heel moeilijk. Waar je hele leven om draait, daarvan zeg je dan van nou even niet. Ja, maar dat soort keuzes maken, dat is wel zelfliefde. Want voor jezelf kiezen. Want je wist, dit moet ik doen omdat ik er zelf uiteindelijk beter van word? Ja, omdat het niet goed meer voelde. Dus luisteren, voor mij de afgelopen periode was zelfliefde. Luisteren naar mijn gevoel, of mijn gevoel leren kennen, luisteren naar mijn gevoel en daarop te durven handelen. En dus voor jezelf kiezen in bepaalde situaties. En daar is vaak heel veel moed voor nodig, want het zijn hele moeilijke keuzes. Zoals dan stoppen en zoals dan bij je trainer weggaan of je een relatie verbreken. Want het is onzeker, want je weet niet. Nee, maar wat er daarna komt. Ja, dus je moet ook durven te vertrouwen op dat gevoel. Maar je voelt ergens wel dat het de juiste keuze is, denk ik. Of ik dan in ieder geval. En dat is dan zelfliefde voor mij dan. Want die, in hoeverre kun je boksen zonder de juiste motivatie? Kun je dat lang volhouden? Nou ja, ik heb het wel een aantal jaar volgehouden, ja. Dus dan ben je aan het boksen en dan denk je eigenlijk van, ik heb er zelf helemaal geen zin in. Nee, precies. Weinig gevoel bij, maar ja, ik doe het voor mijn trainer. Niet alleen voor mijn trainer, maar ook wel. Maar ook ja, omdat je het al doet, je zit in een soort van molen. Dus inderdaad, en tegenwoordig gezegd, bepaalde dingen worden tegengezegd, dus daar ga je mee. Maar van binnen voel je zelf al dat het niet klopt en dat je eigenlijk weinig zin hebt om te trainen, weinig zin hebt om te vechten. Mm-hmm. Maar je doet het maar gewoon omdat het een soort van hoort en het soort van in je systeem zit. Op een gegeven moment kom je erachter. En ik denk dat voor veel mensen wel dit wel herkennen. Die doen het maar gewoon. Ook mensen die niet boksen. Nee, die ook gewoon andere dingen. Ja, precies, ja. Andere baan hebben. Omdat je er helemaal in zit. Maar ergens voel je van binnen al dat het niet helemaal klopt. Ja, en dan moet je nog keuzes durven te maken. En dan moet je moed tonen. Wat was voor jou dan de druppel dat je realiseerde van ja, ik voel het gewoon niet? Nou ja, dat programma heb ik toen gedaan, inderdaad dit gesprek. Daar is het eigenlijk mee begonnen. En ik heb een mental coach, ja. Daar praat ik veel mee. En daar heb ik het veel mee over gehad. En zij, stap voor stap kom je op een gegeven moment bij het punt. En dan besef je eigenlijk, ja, volgens mij doe ik het helemaal niet meer voor mezelf en vind ik het helemaal niet meer leuk. En dan kom je bij dat punt van ja, dan zit er maar één ding op en dan komen die keuzes. Dus het is ja, langzamer. Ja, maar ja, dan ga je dat gevoel. Het gevoel wordt gewoon groter steeds. En dan kan je er op een gegeven moment niet meer omheen. Nee. En tot nu toe, als je terugblikt, wat is je gelukkigste moment tijdens het boksen? Mijn gelukkigste moment tijdens het boksen? Dat alles klopte voor je gevoel? Nou ja, ik zou nu eigenlijk zeggen het afgelopen toernooi. Dat was wel een soort van kantelpunt waarin ik weer heel veel terug heb gevonden. De periode voorafgaand al. En die avond zelf. Want ja, het was lang geleden dat ik echt heb kunnen genieten van van zo'n avond. En echt met rust in die ring heb kunnen staan. Dus ja, ik zou voor nu die avond kiezen. Want ik las ook in een interview wat je had gegeven van, je voelt nooit angst als je in die ring staat. In de ring voel je nee. Dat is voorafgaand heb je angstgedachtes. En angst om te verliezen, angst om neer te gaan en dat soort dingen. En dat is het mentale stukje voorafgaand. Maar in de ring valt dat eigenlijk altijd bij mij wel weg. Hm. Ja. Want als ik daar dan, kijk, ik ben een leek en ik kijk naar die wedstrijd en ik zie dan, ik zag gebeuren dat Rico die gaat continu op jouw been inhakken, op jouw linkerbeen. Ja. En neemt dan de irritatie ook toe, elke keer als hij dat doet? Dat je denkt van klootzak, kap daar gewoon mee. Ja, je hoofd is daar wel mee bezig. Ja, ik had dan pijn ook al van die vorige wedstrijden. En hij ging daarop hakken, inderdaad. En dan is je hoofd daarmee bezig. En dan ben je niet met de dingen bezig waar je eigenlijk mee bezig moet zijn. Mm-hmm. Is dat ook de kracht van Rico? Dat hij heel goed door heeft van... Ja, dat is ook het spelletje. Het technische spelletje, inderdaad. Ah. Ja. Want in hoeverre ben je nog... Is dat hoofd bezig tijdens zo'n wedstrijd? Wat gebeurt er allemaal in dat hoofd? Nou ja, als je op een goede plek zit, wat ik was... Dan heb je gewoon de rust en ben je gefocust op je eigen spel en bezig met wat jij moet doen en wat je getraind hebt. En hoor je de hoek goed en reageer daar goed op. En wat is de hoek goed te horen? Die geven ook aan wat je moet doen en kan doen. Dus je coach staat daar? Ja, precies. Ja. Ja. En het publiek, wat het publiek zegt, hoor je dat ook? Nou, als iemand dichtbij zit en heel hard schreeuwt, kan je dat wel horen, ja. En vind je dat fijn of juist irritant? Ja, vind ik niet fijn, nee. Nee, dus dat probeer je uit te filteren? Ja, een soort van stoorzender wel vaak, mm-hmm. Want het liefst wil je gewoon alleen met jezelf bezig zijn en de hoek. Zou je het liefst zonder publiek willen vechten? Heb ik gedaan. Met corona heb ik dat een paar keer gedaan. Ja, hoe anders is dat? Uiteindelijk, als je in de ring staat, dan boeit dat niet heel erg. Maar toch wel met de opkomst en zo geeft het publiek wel heel veel energie. Dus dat valt wel weg. En er is gewoon veel meer sfeer en toch wel een stukje meer energiegevoel bij als er publiek bij is. Welke, volgens mij is boksen ook echt een sport waar je heel veel levenslessen uit kunt halen. Ja. Welke levenslessen heb jij tot nu toe uit het boksen gehaald? Paul, goede vraag. Ja, de sport heeft mij sowieso... Kijk, ik doe het natuurlijk al heel lang. Dus het heeft mij helemaal gevormd tot wie ik nu ben. Het heeft me gewoon veel dichter bij mezelf gebracht. Ook de afgelopen periode weer. Het is gewoon stap voor stap, elke wedstrijd weer. Dan kom je gewoon dichter bij jezelf en leer je jezelf beter kennen. Dus je leert je iedere... Na iedere wedstrijd ken je jezelf weer iets beter. Ja, niet alleen de wedstrijd, maar ook de voorbereiding. Gewoon daarnaartoe, wat ik allemaal doe. Ik ben natuurlijk op mentale vlak heel erg bezig. Dus daar leer ik heel veel uit. Maar ook fysiek, hoe diep ik kan gaan. En wat bij mij past qua training. En wat beter moet. Dat reflecteert ook hoe je bent als persoon. Dus ja, je leert jezelf gewoon steeds beter kennen. En ook de afgelopen periode, die keuzes en die moeilijke periodes. Dat ja, je leert je gewoon, ja, je komt gewoon veel dichter bij jezelf. Nou, dus in een ideaal scenario leer je jezelf na iedere wedstrijd beter mentaal kennen en fysiek kennen. Ja, ja, ja. En dat uiteindelijk, als ik stop met de sport, is dat ook mijn grootste prijs. Die belt is leuk. Uh-huh. Maar alle lessen en alle herinneringen die ik meeneem, dat is uiteindelijk het mooiste wat ik eruit haal. Dus eigenlijk is dat dan je stip aan de horizon? Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk wel. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een keer een ongewone locatie zou kunnen kiezen voor een gevecht, waar zou je dan willen vechten en waarom? Ergens in de natuur. In het bos of ergens een ring in de zee bouwen, zoiets, denk ik. Oh ja? Ja. En tegen wie? Ja, dan natuurlijk tegen, dan inderdaad, een soort van de partij tegen Rico of zo'n plek. Oh ja, ik zie dat wel voor me. Toch? In het bos, ja. Ja. En dan zonder mensen. Oh, dat is ook, dat is wel beter, denk ik, ja. Ja, ja, alleen een cameraatje gewoon. Hi, mi brada. We willen even laten weten dat ik trots op je ben. Ik als broer natuurlijk, maar wij als familie allemaal zijn super trots op je. Om hoe je bent, om wat je doet als vechter, als in je carrière, maar ook hoe je bent als vader met je kids. Super mooi om te zien. Ja, ga door met wat je doet, dan zal je ongetwijfeld bereiken wat je wil bereiken. Ja, we willen nog veel meer van je zien. Dus wees niet bang om jezelf open te stellen bij ons als familie. En we hebben nooit genoeg van je gezien. We willen altijd je beter leren kennen en alles met je delen. Hi, Lacey. We wensen je heel veel succes ook in de toekomst. En we zijn allemaal trots op jou. Is mooi, hè? Ja, even wegslikken wel, hè. Je broer en je vader. Ja. Dat is het mooiste wat er is, toch? Als zij zeggen, we zijn trots op jou. Ja, ja, ik ben wel echt een familiemens. Dus daar draait het allemaal om. En we hadden het net over, inderdaad, wat anderen over zeggen. Dat, ja, dat boeit allemaal niet. Het gaat om dit. Ik vind het zo mooi dat je broer ook zegt, we hebben nooit genoeg van jou gezien. Ja. Ja, ja, ja, ik, ja, wat dat betreft, we hadden het net over communiceren en gevoel uiten. Dat gaat beter, maar ik zou nog veel meer, inderdaad, ook bij familie, inderdaad, dat gewoon nog veel meer kunnen doen. Want je vindt dat moeilijk om dat terug te zeggen? Is dat het? Ja, nee, überhaupt inderdaad. Ja, een stukje dat ja, emoties en gevoel delen. En ik denk, ja, bij familie nog wel meer of zo. Vind ik dat nog moeilijker. Dus ja, dat zegt u wel goed. Ja, dat is ook weer een leerpunt wat gewoon voor mij veel beter kan. Lijk je op je vader? Ja, er, jawel, bepaalde dingen wel. Ik lijk ook wel op mijn moeder. Ja, wel een beetje een mix. Wat zijn de lessen die je van ze hebt geleerd? Mijn moeder, wat heb ik van ze geleerd? Hard werken sowieso. Beide hele harde werkers. Ik denk van mijn moeder inderdaad het harde werken. Mijn ouders waren toen gescheiden en ze was alleen. En 3 kinderen en gewoon meerdere jobs hebben voor ons. En van mijn vader het zorgzame stukje. Hij is heel zorgzaam. En, ja. En wat voor vader wil je zelf zijn? Ook zorgzaam. Ik wil mijn kids veel vrijheid geven om hunzelf te zijn. Wel met dat stukje discipline. Ja, vooral jezelf zijn vind ik gewoon heel belangrijk voor hen. Ja. Het klinkt altijd heel makkelijk, hè? Van... Ja, maar dat is niet. Nee, toch? Nee, helemaal niet. Want in hoeverre ben jij helemaal jezelf geworden? Ja, nu langzaam, stap voor stap meer, maar... Het kan altijd, ik denk dat je de rest van je leven bezig bent om weer een soort van terug te komen naar je kind zelf. Ja. En als vader, ik wil gewoon een liefdevolle vader zijn. En dat ze weten dat ik er voor hen ben en dat ze alles met mij willen delen. En daarvoor moet ik eerst zelf leren alles te delen, denk ik. alles wat ik doe is eigenlijk voor hun, weet je. Al het mentale stuk, ik wil gewoon alles oplossen, zodat ik dat niet, die negatieve patronen aan hun overgeef. Maar wat zijn die negatieve patronen dan? Dit communiceren. En bepaalde dingen niet delen. Hmm. Toch wel slecht kunnen omgaan met emoties van anderen. En mezelf dan. Kinderen merken alles op, dus dat wil ik niet overgeven. Want in hoeverre wordt daar dan ook op getraind tijdens tijdens bokstrainingen? Krijg je dan ook een mentale coaching? Of is dat niet, nee, niet per se? Nee, dat moet je zelf doen. En dat doe ik wel een aantal jaren al. Dus dat heeft wel een groot verschil gemaakt, ja. En het is moeilijk om in de toekomst te kijken. Maar waar wil je staan binnen nu en 10 jaar? 10 jaar. Even kijken. Ik ben nu bijna 29. Want tot welke leeftijd gaat het boksen? Ja, zwaargewicht kunnen vaak wel wat langer mee. Maar zeggen dan tot eind 30. Ik heb in mijn hoofd max 35. De sport is ook niet heel gezond voor je. Al die klappen. Dan is mijn doel natuurlijk. Dan ben ik al gestopt. En dan heb ik heel veel mooie herinneringen aan de sport. Ik ben dan inderdaad, ik heb mijn doelen bereikt. Een betere versie van mezelf geworden door de sport. Ik heb door de sport bepaalde financiële vrijheid gecreëerd, denk ik. Een huis hier, een huis in de zon. Dan zijn mijn kids ook al oud, joh. Ik wil er helemaal niet aan denken, ze moeten klein blijven. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Is er iets wat je wil achterlaten? Ik wil de bokshandschoenen achterlaten, maar die ben ik vergeten. Dus die moeten nog deze kant op komen. En waren het nog speciale bokshandschoenen? Wel van mij die ik gebruikt heb, maar zijn speciaal. Tijdens welk gevecht? Dat durf ik niet te zeggen welke het was. Maar ik heb ze wel gebruikt. Oh ja. En je gaat ze ook signeren waarschijnlijk. Ja, precies, ja. Jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Oh, zo gaat het? Ja, zo gaat het. Het is een ruil, hè? Oh ja, maar dan voel ik me helemaal schuldig. Ja. Die handschoen niet bij dat meer. Geeft niet. Kijk, ik heb de manifesteerkaarsen van Nasmier Oral. Geloof je daarin? Geloof je in manifesteren? Ja, geloof ik wel in. Ja? Ja, want ik heb een soort van alles wat ik afgelopen tijd heb meegemaakt, dat heb ik al heel lang in mijn hoofd zitten. Ja, dus ik geloof daar wel. De maakbaarheid van het leven. En dat eigenlijk puur het geloven en het dromen, daar geloof ik in. Dat het allemaal mogelijk is, ja. En dat het dus helpt om dat uit te spreken. Ja, ja. Maar wat dan als het niet lukt? Heb je het dan niet goed genoeg gemanifesteerd of is het dan pech? Als het niet lukt, dan had het niet zo moeten zijn. Mm. Dan heb je waarschijnlijk bepaalde lessen wel geleerd op die route, maar dan was het einddoel niet het juiste doel. Of had het gewoon niet zo mogen zijn. En dan had je misschien op dat pad naar dat doel heb je iets anders gevonden wat wel weer het juiste doel is. Ja. Kijk, die kaarsen zitten hierin. Het zijn, weet je hoe het werkt? Manifesteerkaars. Dus je schrijft op een briefje wat je doel is. En je zet daar die kaars op en die brandt je. Okay. En gedurende de hele tijd dat die kaars brandt, moet je ernaar kijken en je gedachten daar naartoe sturen. Oh, dus een soort van meditatie. Ja. Okay, nice. Doe je dat ook? Ja. Hoe vaak doe je dat? Te weinig. Maar vooral in de voorbereiding doe ik dat wel steeds vaker. Oh ja. Als die onrust een beetje begint, is het eigenlijk te laat. Ik zou het gewoon het liefst gewoon in mijn routine willen hebben, maar ik vind dat nog best lastig. Want je bidt niet? Nee, ik bid niet. Maar ik merk wel het verschil wat meditatie doet en dat het echt heel erg kan helpen. Want geloof je in God? Weet ik niet. Durf ik nog niet te zeggen. Daar ben ik nog niet. Ik heb me nog niet genoeg verdiept daarin. Mm. Maar ik geloof dat alles met een reden gebeurt. En veel al geschreven staat. Lijkt me wel. Tenminste, dat zat ik te denken toen ik naar die Jamal keek. Toen hij aan het bidden was, dacht ik van, het heeft wel een voordeel. Ja, toch? Je kan voordat je een gevecht hebt, eventjes bidden. Dan leg je het in de handen van iemand anders. Rust, geeft allemaal rust. Rust, waar het uiteindelijk om draait. Ja. Het andere is, dit is een heel praktisch iets. Dit is van Dennis Schouten. Een telefoonoplaadkabeltje. Die had hij ook niks bij zich. Nee. Ik dacht, ja, precies. Nu ga ik ook denken, heb ik niet iets bij me? Dus ja, ik vind de kaarsen wel heel nice. Ja, past wel bij je. Ja. En wat ga je als eerste manifesteren? Dan zou het de volgende partij zijn. En je volgende wedstrijd is op 18 mei? 18 mei, ja. Ja. Tegen? Jafar Wilnes in Rotterdam. En vind je het al een beetje een klootzak? Nee, daar moet ik nog een paar weken voor om dat te laten gebeuren. Om dat op te bouwen? Ja. Okay. We eindigen met De Liefde. En je zei het nummer wat daarbij past is Adele. And Love in the Dark. Ja. Ja. Het is niet per se dat nummer, maar wel zulk soort nummer. Ik kom dan net inderdaad, is die relatie, mijn liefdesrelatie voorbij. En dan ben ik wel het gevoelige type die dan even een paar weken dit soort nummers gaat luisteren. Even in zwelgen. Om even goed te voelen. Oh ja, ja precies. Dankjewel Levi Richters dat je mijn gast wilde zijn. Jij bedankt. En wil je eerdere gesprekken van Misha terugluisteren, ga dan naar je podcast app, abonneer ze dat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Take your eyes off of me so I can leave. I'm far too ashamed to do it with you watching me. This is never ending. We have been here before, but I can't stay this time, 'cause I don't love you anymore. Please stay where you are. Don't come any closer. Don't try to change my mind. I'm being cruel to be kind. I can't love. We're oceans apart.